O Fondo do Aire é Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Hoxe vou limitarme a contarvos simplemente unha historia. Antes de máis, tres cousas. A primeira, que todo que nela se conta é certo. A segunda, que resulta tan interesante pros adultos como pros nenos, e os nenos enténdena tan ben como os adultos. A terceira, que, malia que o protagonista morra ao final, esta historia non ten un final como é preciso. Por iso mesmo, ten a grande vantaxe de seguir vixente ata agora. E se cadra un día todos coñezamos o final. Cando comece a contárvola, non quero que pensedes. Bah, comeza como calquera outra historia edificante, con ilustracións para a mocidade. Quen comeza a narrar dun xeito tan detallado e plácido non son eu. É o conselleiro secreto Anselm von Feuerbach, que, Deus ben o sabe, non escribiu o libro para a mocidade, senón para os adultos. Foi lido en toda Europa, e agardo que escoitedes a historia ao longo destes 20 minutos, de igual xeito que Europa estivo pendente dela 5 anos, entre 1828 e 1833. Comeza así. O segundo día de Pentecostés dedícase en Nuremberg ás máis exquisitas diversións, nas que a meirande parte dos cidadáns se espalla polo campo e os lugares viciños. A cidade, polo xeral xa moi dilatada para unha poboación relativamente escasa, adquire ese día, se o permite o tempo de primavera, un aspecto tan quedo e tan vacío de seres humanos que case habería que comparala máis cunha vila encantada do Sáhara que cunha axitada cidade industrial e comercial. Especialmente en algúns distritos afastados do centro urbano, é ben fácil ese día que algo aconteza no medio da vía pública e quede no maior dos secretos. Así sucedeu o 26 de maio, segundo día de Pentecostés de 1828, entre as 4 e as 5 da tarde. Un cidadán, residente na chamada Praza do Unto, pasaba o tempo diante da casa, antes de dirixirse á chamada Porta Nova, cando, ao mirar arredor, decatouse da proximidade dun rapaz vestido de labrego, que estaba de pé nunha postura extraordinariamente rechamante, e tentaba moverse para diante. O proxecto de Riba defínese como a comunidade acéfala pola que se forma, porque se forma polo conxunto daqueles que comparten a non pertenza porque a súa obra é a de sobra. No programa de hoxe contamos coa presenza de Álvaro, pertencente á cooperativa de pensamento Proxecto de Riba, que nos axudaron a presentar hai dúas semanas o desagradecido Kaspar Hauser. Imos falar un pouco con eles sobre o filme de Herzog e sobre a súa asociación. Moi boa tarde, Álvaro. Ola, boa tarde. E mira, o primeiro que che queremos preguntar é cando e como xurdiu a idea de crear Proxecto de Riba? Pois xurdiu, non sei a data exacta, pero xa fai uns 6 ou 7 anos, máis ou menos, cando realmente nos atopamos de volta nesta, bueno, nesta cidade ou neste país, non tiñamos realmente ningún tipo de perspectivas. e dándonos conta de que fóramos, non pertencíamos ao mainstream, ou non pertencíamos realmente ao que a nin a institución, nin a ninguna parte, quisemos darnos conta e asuntarnos facendo algo que non é nin institucional e que realmente son os refugallos que non nos quere ninguén, non por decirlo de unha maneira. E desa maneira, como dicilo, non? O, decir, o receitamento que produce a nosa disciplina e incluso a imposibilidade de gañarnos a vida co que facemos, pois levounos a plantexar un colectivo ou algo para facer algo con nós mesmos. Eso des todos filósofos e filósofas ou hai algún outra disciplina? Bueno, dicir, creo que non significa para nós, o sea, dicir, a pesar de que temos unha certa estudios comuns, por decirlo de alguna maneira, creo que non importan a día de hoxe porque non nos justifiquen e nos certifican nada, non? O importante, sobre todo, o feito de facer unha revista chamado de pensamento e non intentar, pois, mascaralo cunha serie de títulos ou unha serie de licenciaturas ou unha serie de elementos que se suponse que dan o discurso que podemos facer calquer tipo de garantía, non? Non hai, é dicir, algunha persoa que se amose os nosos textos, pois podenlle parecer ben, podenlle parecer unha atrapallada, pode haber algún tipo de cousa que lle poida, como dicilo, pois, soar a algo, polo menos que se sinta identificado co que facemos, ou pode pensar que non. O feito de decir que somos de filosofía ou facemos filosofía xa predispongo que o que, aínda que non digamos que unha persoa que escoite o que dicimos, pois tensa un prexuicio montado, non para ben e para mal, pensando que o mellor se non entende o que escribimos é porque ten algún tipo de validez, aínda que a persoa que o lea non o entenda, ou realmente porque se di que somos de filosofía, entón non ten validez ninguna, non? O importante é ainda que me leí un pouco, importante sobre todo que facemos, non? Que a xente que lea os nosos textos e o noso traballo pois poida ter unha opinión propia individual sobre o que facemos, non? É dicir, pues, se unha persoa vai escoitar un catedrático, por exemplo, aínda que non entenda nada, se lle dá certa verdade ou certa confianza de verdade, cando se non ten por que ser certo. Polo tanto, negamos facer calquer tipo de indicación de se somos de filosofía ou non, eso creo que non merece a pena. E por que escolleste o pseudónimo de Hauser, ainda que, como decides, podería ser calquera outro? Sí, é dicir, Hauser ou Espósito ou calquera destos figuras que van aparecendo ao longo de toda a historia, non? En principio, Hauser, por unha casualidade, por ser unha anomalía, non? Ser algo que realmente non pertence o cúmulo da sociedade, o centro da sociedade, é un ser anómalo, é dicir, é un ser anómalo que receita a súa disciplinación, como vimos, por exemplo, na película de Herzog, non? Donde realmente intentanse pois disciplinar a esta persoa a partir das leis da lógica, neste caso, pois como aparece no film. Bueno, pois no noso caso, é dicir, facer un pensamento no sentido do que non é unha repetición da tradición, sexa esta calcesa, sexa máis moderna, máis contemporánea ou máis antiga, non? O receitamento, pois, de repetir as cousas que dixeron os demais, intentar facer un pensamento propio e escoller esta persoa anómala, non? É dicir, nun mundo representativo, nun mundo de que existe un paradigma, no que, por exemplo, a grande, non sería moi complicado entrar nisto, pero que a grandes rasgos, por exemplo, se potencia sempre o pensamento cuantificador en vez de o cualitativo, pois o noso pensamento, as nosas propostas sempre son anómalas, pretenden ser sempre anómalas, non? É dicir, que sempre estean a marse e que dentro do que cabe non se sean integradas, non se sean asimiladas polo resto da academia ou por calquer tipo de institución ou algo parecido. E destas palabras similares fonéticamente ao nome do vosso proxecto, con cal pensas que tedes máis afinidade? Derrida, o filósofo? Derruba ou deriva? Ben, é dicir, como aquí cada quen é da súa pai e da súa nai, é dicir, no do colectivo, sí. Que é dicir, entón, pois, personalmente, moita xente estará moi afín. A Derrida, pois, foi o seu traballo, estiveron moito tempo con eles e foron incluso traductores del, non? O cal, pois, se dá certa xa empatía con eles. No meu caso, sin dúbida, con Deriva, non? É dicir, realmente, pois, teño máis relación con ese tipo de cousas, non? É dicir, co pensamento como unha deriva ou como a creación como unha deriva, incluso a propia existencia como unha deriva, non? É dicir, entón, pois, máis ou menos quedaría, sería máis afín con isa, pero, bueno, sempre son as miñas, non é nome do colectivo, porque o colectivo non ten unha expresión común, senón a miña expresión como membro dun colectivo, desde este determinado colectivo. Como entendedes o concepto desagradecidas que artellamos no ciclo deste mes no Cineclube? Bueno, así pensando nese concepto, é dicir, do desagradecido, ten certo encanto, non? É dicir, polo menos, creo que o desagradecimento significa tamén unha ruptura, unha certa decir que non de algún xeito, decir que non de alguna maneira, para que os os feitos ou, por exemplo, ou os donos ou os regalos ou o placer que lle podes facer a algunha persoa non veña como dicilo, cancelado no momento de agradecemento, non? É dicir, as gracias acabase convertendo pois na expresión, por decirlo de alguna maneira, da pois do valor, non, de que todo vale, da igual, todo da igual o que fagas, que realmente sempre vai ter un valor, vai ter un prezo, vai ser sempre igualificado ou, por decirlo como unha expresión un pouco máis concreta que agora non me sae, pero vai ser aniquilado no momento en que se dan as gracias, non, cando é un acto gratuito, cando non se espera ningún tipo de ningún tipo de agradecemento e nada parecido, cando un acto vale en sí mesmo, non? É dicir, esperar o agradecemento pois significa cancelar ese tipo de acto. Por exemplo, no noso caso interesanos moito o potluck, non? Que significa pois eso, é dicir, no momento que en un determinado unha época do ano, pois determinado algunhas tribos de Norteamérica, pois o que fan é queimar todos os excesos que teñen, non queimalos en ningún tipo de sin ningún tipo de motivo, é dicir, pois facer de todo eso que produciron, non botarlle, non ter ningún tipo de rendemento, senón queimalos, non, é dicir, unha especie de sacrificio, non. Pois eso é un acto que nos parece moito máis interesante, porque senón todo acaba sendo integrado ata certo punto no mundo do capital, no sentido de que todo, pois, é dicir, acaba non ten valor en sí mesmo, senón que ten únicamente un valor de cambio, non? Realmente, pois, acabas introducindo a eso. Por eso a gratuidade do noso traballo, non? Porque no momento en que temos se pode ter un salario, se pode ter un pago polo que facemos, carece de sentido, carece, polo menos para min, carece de, non ten importancia, non vai valer para nada, é dicir, realmente isto vale no momento en que o facemos porque queremos facelo, non? Porque é parte do noso deseso, aínda que non nos lea ninguén, aínda que pois discutamos entre nós, pois é dicir, o importante non participar nese tipo de non ser industria, non? Non ser unha industria cultural, senón ser realmente pois é unha capacidade que nos temos e que poñemos a disposición do público, como os libros que lemos das bibliotecas e os libros que podemos ler ou a xente co que podemos falar nunca nos pediu nada a cambio por a formación que nos tivemos ou polo que nos fos cousas que nos deron, aínda que non foran conscientes disso. Uh-huh. Bueno, xa para ir rematando, sí. Tedes máis exemplos dunha persoa real ou un personaxe ficticio que tamén se podería encadrar nisto de ser desagradecido, desagradecida, a máis de Kaspar Hauser? Sí, hai centos de persoas, é dicir, Kaspar Hauser é un momento límite, non é un elemento límite, que realmente como elemento límite a súa existencia pois acaba sendo aniquilada, non se sabe moi ben quen. Pero bueno, é dicir, prácticamente, segundo a miña opinión tamén moi particular, que non quero dicir que os demais comparten, seguro que me pega unha paliza, se o digo, o caso é que, é dicir, cada vez somos máis os excluídos, non? É dicir, temos unha serie de representacións do que debe ser a nosa vida, a nosa existencia, a nosa identidade, que non satisfacen en absoluto a nosa singularidade, non? O intento de chegar a eso que debemos ser, pois, bueno, produce frustración e produce exclusión, non? As identidades cada vez son máis complicadas, son máis insatisfactibles, non? Saden do propio corpo ata despois, pois, méritos como éxito, esta cousa que realmente non sabe moi ben que realmente é a educación do fracaso, ou un traballo, neste caso, ou calquer tipo de adquisición, ou de calquer tipo de estatus económico, non? Cousas parecidas. Son representacións que vimos tendo dende pequenos, que estamos educados sobre iso, pero que realmente non podemos satisfacer, e de feito, aínda que conscientemente saibamos isto, non se sente pois inútil, non? É dicir, por exemplo, agora que pois no meu caso que estou no paro, pois é dicir, taste conta que aínda que saibas que non é unha cousa particular, individual, acabas asumindo que realmente era a túa incapacidade de atopar un lugar ou ter un recoñecemento polo teu traballo, non? Entón eso supón un elemento de exclusión, é dicir, a fin de contas, Kaspar Hauser prácticamente podemos ser calquera de nós, é dicir, en graos, non? É dicir, sempre moi complicado, estamos nunha situación contradictoria na que un ten que bregar entre a vida cotia, en fin, entre buscarse a vida, entre ter que pagar un aluguer e ter que pagar a comida, por outra banda, decirse non querer participar nesta estructura social que realmente é complicada e fastidiosa, non? Entón sempre estamos nesa contradicción. E por iso Hauser sendo o límite, pois bueno, penso que máis ou menos cada un temos algo de eso. Despois, claro, hai casos de xente que apareceu, xente que rompe con todo e marcha, non? É dicir, pois pro man de Camelle, por exemplo, ou incluso non, o home este que está agora vivindo en Ourense, que foi abandonado na serra de Andalucía, nunha de me acordo cal, que vivía cos lobos, que estive vivendo durante moitos anos, e que agora prácticamente non ten ningún tipo, non é imposible ter comercio humano con, non pode ter comercio cos demais persoas, porque unha persoa tan cándida, tan insenua, que realmente pois imposibilita ter esa, que non se aproveiten del, non, pero bueno, en fin, sobre todo iso, non, que en graos máis ou menos non hai ninguén que estea satisfeito coa súa propia identidade, polo menos intentar pois romper iso. Non sei se quedou moi claro. Eu penso que sí que quedou bastante claro. Non obstante, pois nada, desagradecemos moito que vos prestarades a estar esta noite no fondo do aire vermello e esperamos volver a colaborar con vosco en futuros proxectos. Sí, bueno, pero... Sí, non, bueno, sei tamén, é dicir, a ver se podemos colaborar, porque un dos problemas dos colectivos aquí en Galicia, pois estamos moi dispersos, non? Entón, pois facer algún tipo de cousa en común, porque a fin de contas, pois todos temos unhas certas capacidades con algunhas cousas, e uníndonos, pois teremos sempre maior repercusión, e faremos cousas máis divertidas e máis entretidas, aparte contaminándonos uns outros, non? Bueno, moitos máis, non vos agradezco nada, porque, bueno, en fin, sendo como está o plan, pero, bueno, estás de todas formas moi confortable e moi ben con vos. Moitas gracias. Gracias a ti. Sobre o pasado de Caspar só podemos facer conxeturas. Jacob Wasserman conta na súa novela que ninguén sabía de onde viña e que nin el mesmo, ao faltarlle o dominio da linguaxe, era quen de contar nada ao respecto. A súa presenza áspera e indefensa, non obstante, é unha provocación viva de xenreira social. Sospeitase que esa criatura sen palabras, até o momento afastada de calquera aprendizaxe, posoe algún segredo, se é que non se atopa directamente nun estado de felicidade paradisíaca. E isto, aclara Nietzsche, sempre tan agudo ao tratar este tipo de temas, é duro para calquera home. Pregúntalle este ao animal: por que non me falas da túa felicidade e deixa xa de mirarme? O animal querelle responder: pois porque esquezo inmediatamente todo o que quero dicir. Pero entón tamén esquece esta resposta, e cala. E o mesmo acontece con Caspar e os seus apuntadores. Envexanlle a vida en branco que el representa, a súa capacidade, outra vez Nietzsche, de sentir absolutamente e fora da historia. Esta facultade especial é ao mesmo tempo o motivo do alleo que resulta Caspar. Hofmannsthal vencelle a conxeturas similares ao seu concepto de preexistencia, un estado de insensibilidade á dor máis alá do trauma, en que unha felicidade case imperceptible, a simple existencia pura e nua, se mantén de forma ininterrompida. Tamén a novela de Wasserman tenta soster este estado como algo radicalmente distinto á depravación do cativerio. Non sentía, di Wasserman de Hauser, ningunha transformación do seu corpo. Non quería que nada fose outra cousa co que xa era. Je suis venu calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles. Vers les hommes des grandes villes, ils ne m'ont pas trouvé malin. qu'est-ce que je fais en ce monde? O Fondo do Aire é Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. E ata aquí o que deu de si o ciclo das desagradecidas, ciclo no que se puideron ver historias de persoas sen ánimo de ser agradecidas. Persoas que viven á marxe, pero que non sinten a necesidade de agradecer. De agradecer a ninguén que as rescaten da súa marxinalidade. Este mes puidemos ver filmes de Agnès Bardà, Werner Herzog, Straube Ulliet e Claude Chabrol. O film O vídeo de Benny, de Michael Haneke, non se puido proxectar no seu día 24 de novembro. Ese mesmo día, o Cineclube de Compostela tiña programado proxectar o filme de Michael Haneke na Sala Iago, na Rúa do Vilar. O motivo era apoiar a recuperación como espazo cultural desta histórica sala por parte de colectivos cidadáns de Compostela. Non obstante, ese día 24 de novembro, a policía desaluxou os compañeiros e compañeras que estaban dentro da Sala Iago no seu intento de recuperar este lugar. Durante o desaloxo, houbo 12 de persoas detidas. En solidaridade cos amigos e amigas que intentaban recuperar a Sala Iago e que foron desaloxados, e en solidaridade coas persoas que foron detidas, o 24 de novembro, o Cineclube de Compostela decidiu suspender a proxección do vídeo de Benny. A programación do Cineclube continúa o mércores 14 de decembro con A vida é nosa de Jacques Becker, Jacques Brunius, Henri Cartier-Bresson, Jean-Paul Deschanoz, Maurice Lim, Pierre Unique, André Svoboda e Jean Renoir. Neste documental colectivo, producido en 1936 polo Partido Comunista Francés, mestúranse elementos documentais e outros de ficción. O filme non foi exhibido en circuitos comerciais ata 1969. En el atopamos un enxalzamento da loita colectiva de clase obreira. E xa o mércores 21 proxectarase Terra Natal de Leo Urbitz e Paul Strand. É un documental de 1942 que, con Paul Robeson como narrador, mestura dramatizacións e metraxe atopada. Constitúe un retrato do activismo social e baséase nunha investigación do Comité Thomas La Follette sobre a represión dos dereitos civís, sobre todo o de sindicarse. E ata aquí o programa de hoxe. Un desaloxo, outra ocupación.